Günaydın. Ben Zeynubi Ezgikaya. Bir süreliğine Uygar Özesmi yerine programı ben sunacağım. Kendisi pazartesi günü yeniden bizlerle birlikte olacak. İlk haberimiz Erciyes'ten. Nihat Karakaya tarafından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı'na ve pek çok özel şirkete yönelik başlatılan kampanyanın talebi, Erciyes Dağı üzerinde başlayan plansız yapılaşmanın bir an önce durdurulması. Ülkemizin önemli bitki alanları arasında bulunan Erciyes Dağı'nın doğal dokusuyla, flora, fauna, jeomorfoloji ve buzullarıyla, etrafındaki farklı ekosistemleriyle önemli bir değere sahip olduğunu anlatan Nihat Karakaya, ortaokul öğrencisiyken ilk kez Erciyes Dağı'nın zirvesine tırmandığını ve o gün bugündür bu dağdan kopamadığını da anlatıyor. Öyle ki Nihat Bey oğlun adını bile Erciyes koymuş. Peki Nihat Bey'in bu kadar hayal kırıklığına uğrayıp Change.org'da bir imza kampanyası açmasına neden olan neymiş? Erciyes Dağı'nın Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan Erciyes Dağı Master Planı ile yok edildiğini, hazırlanan master planda Erciyes Dağı'nın 2200 metre yüksekliğinde bulunan Tekir Yaylası'na ve Koç Dağı'na çok sayıda tartan yürüyüş yolları, 9 adet futbol sahası, çok sayıda golf sahası, 3000 kişilik kongre merkezi, yürüyüş yolları üzerinde 30 adet tuvalet, alışveriş merkezleri ve günübirlik piknik alanları yapılması yer aldığını anlatıyor. Avrupa Birliği üyesi ülkelerden gelen firmaların burada açılan ihalelere üşüştüğünü, kendi ülkelerinde yapamayacakları inşaat anlayışını burada uyguladıklarını ve dağın doğal değerlerini biyoçeşitliliği dikkate almadan ve hiçbir erozyon engelleme çalışması yapmadan dağı kazdıklarını söylüyor Nihat Bey. Dünyada yalnızca Erciyes Dağı'nda bulunan Veronica Erciyes Dağı adlı bitkinin yok edildiğini, Erciyes'e özgü ve adını Erciyes Dağı'ndan alan 16 bitkinin daha tehdit altında olduğunu da ekliyor. Erciyes Dağı'nda uygulanan bu yok ediş adının master plan olamayacağını, master planın koruyarak gelişmeye gerektirdiğini, oysa Erciyes Dağı'nda korumanın sıfır, gelişme adı altında yok edişin ise sınırsız olduğunu söylüyor Nihat Bey. Hiçbir bilim insanının imzası bulunmayan, devlet kurumundan alınmış bir ÇED raporu ile hareket edildiğini, ülkemizin taraf olduğu uluslararası doğal sözleşmelerine tamamen aykırı olan bu plana dur denmesi gerektiğini de söylüyor Nihat Bey. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak isterseniz www.change.org/erciyes adresini ziyaret edebilirsiniz. Bir diğer kampanya ise minikler tarafından başlatılmış. Radikal gazetesinde yayınlanan habere göre Kars ve Iğdır sınırlarında Aras Nehri üzerindeki Yukarı Çığırıklı Kuş Cenneti'nin baraj tehdidi altında olduğunu anlatan haber, ENKA okulları öğrencileri tarafından hassasiyetle karşılanmış ve harekete geçen öğrenciler hemen kendi aralarında bir kampanya başlatmış. Üçüncü sınıf öğrencisi Serin Kayserioğlu'nun başlattığı kampanya ile yazılan 58 mektup Cumhurbaşkanı'na ulaştırılmış. Çocuklar mektupları Cumhurbaşkanlığı'nın Tarabya yerleşkesine elden teslim etmiş ve 8,5 yaşındaki Serin haberi okuyunca çok etkilendiğini anlatarak "Öğretmenimle bu konuda ne yapabiliriz diye düşündük. Mektup yazmaya karar verdik. Okulda arkadaşlarıma anlattım. 58 mektubu 5-6 kişilik temsilci bir grupla Tarabya'da Cumhurbaşkanlığı'na teslim ettik. Bizi köşke almadılar. Kapıdaki görevliler teslim aldı ve Cumhurbaşkanı'na ulaştıracaklarını söylediler." Sözleriyle imzaları nasıl toplayıp teslim ettiklerini anlatıyor. Cumhurbaşkanı Gül'ün kendilerine cevap yazacağına inandığını söyleyen Serin, "Tatil bitsin, okulda kampanyaya devam edeceğiz." diyerek daha çok mektup göndereceklerini de söylemiş. Serin ve arkadaşları kampanya mektubunda Cumhurbaşkanı'na şöyle seslenmiş. "Sayın değerli Cumhurbaşkanımız, Aras Nehri üzerine kurulması planlanan Tuzluca Barajı projesinin durdurulmasını önemli arz ederim. Türkiye'nin tüm kuş türlerinin yarısından fazlasının bulunduğu bu alan, Doğu Anadolu'nun en zengin sulak alanlarından biridir ve kuşlarımız için çok önemlidir. Lütfen bu projeyi iptal edin ki yüzlerce kuş türünün yaşam alanı yok olmasın. Saygılarımla." Miniklerin çabası ve kampanyası belki yetişkinlerin mücadelelerinden bile daha etkili olur, kim bilir. Doğayı korumak isteyen bir kampanya da Trabzon'dan geliyor. Bilge Çelik Aydın tarafından EMBA Trabzon Çimento ve Sanayi Anonim Şirketi'ne yönelik başlatılan kampanyanın talebi, Tonya Çimento Fabrikası ve Çayırbağı Taş Ocağı projelerin iptal edilmesi. Trabzon'un doğa harikası yaylalarının çimento fabrikası için seçilecek en son yer olduğunu söyleyen Bilge, "Soluduğumuz hava, yaşadığımız toprak kirlenmesin, dedelerimizin emaneti köylerimiz, evlerimiz yıkılmasın." diyor. Karacalara, tilkilere ve daha nice nadir hayvan ve bitkiye yuva olan ormanların kesilmemesini isteyen Bilge, "Karadeniz'in el değmemiş yaylaları, dünyanın en pis üretim tesislerinden biriyle mahvedilmesin." diyerek sesini çıkarıyor. Trabzon'un zenginliği, Türkiye'nin değeridir diyerek yola çıkan Bilge'nin kampanyası hakkında detaylı bilgi almak isterseniz www.change.org/trabzon adresini ziyaret edebilirsiniz. Biraz da yeni başlayan fakat henüz olgunlaşmayan kampanyalardan bahsedelim. İlk kampanya Gökçeada'dan. Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencileri tarafından başlatılan kampanya, yüksekokulun Terzioğlu kampüsüne taşınmasını talep ediyor. Bulundukları binada olanakların kısıtlı olduğunu, derslik ve laboratuvar konusunda sorun yaşadıklarını, ulaşımın çok sorunlu ve pahalı olduğunu söylüyor öğrenciler. Eğitim için gereken pek çok şeyin eksik olduğu yüksekokulun, Terzioğlu kampüsüne taşınarak fiziki imkanların artmasını talep eden öğrenciler, büyük bir sorun olan ulaşımı da rahatlayacağını söylüyor. Ankara'dan Engin Oğuz tarafından başlatılan bir kampanya ise Atatürk Orman Çiftliği'nde bulunan ve kapatılan Atatürk Merkez Lokantası'nın yeniden hizmete açılmasını talep ediyor. Atatürk tarafından açılan bu lokantanın hem Ankara sakinleri için önemli olduğunu hem de tüm ülke için tarihi bir değer olduğunu da ekliyor Engin. Babasını bir trafik kazasında kaybeden Şükran Akpınar ise adaletin yerini bulmasını talep ediyor. Henüz kampanya net bir talebe sahip değil ve başarıya ulaşma şansı düşük görünüyor. Fakat Şükran Hanım'ın paylaştığı hikayesi aslında net kazanımlara oldukça açık duruyor. Geçtiğimiz yıl 18 yaşındaki yeni bir sürücü tarafından aşırı hız sebebiyle yapılan kazada babasını kaybetmiş Şükran. Çarpan kişinin tutuksuz yargılandığını, 30 km hız sınırı olan bir yerde yaşanan kazanın sonucunda alınan kararın adli tıp raporlarına ve kamera kayıtlarına bakılmaksızın verildiğini iddia eden Şükran, "Bu ülkede birini öldürmek istiyorsan arabayla çarp, ceza bile almazsın" söyleminin yaygın olduğunu, çünkü trafik kazalarında verilen cezaların yetersiz kaldığını söylüyor. Belki de buradaki talep trafik cezalarının artırılması ve ölümlü kazalarda katı araştırma kriterlerinin getirilmesi olabilir. Doğanın tahrip edilmediği adil bir gelecek dileğiyle esen kalın.